Middernacht, het begin van maandag 11 september. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Luis Rubiales stopt als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. In een interview met de bekende Britse journalist Piers Morgan zegt Rubiales dat hij na gesprekken met familie en vrienden heeft besloten dat hij niet verder kan met zijn werk. Omdat zijn gedrag ook effect heeft op anderen. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale vol op de mond kuste. Hermoso deed deze week aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond wordt vanuit heel de wereld hulp geboden aan Marokko. Maar volgens lokale media wordt dat maar mondjesmaat geaccepteerd. Er zou eerst geïnventariseerd moeten worden wat er nodig is. Onder meer Spanje heeft al wel reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar om naar het aardbevingsgebied te gaan. Maar het team wacht nog op een officieel verzoek van Marokko. De partij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, gaat aan kop bij de verkiezingen in de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne, zegt de Russische Centrale Verkiezingscommissie. In Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk mochten inwoners de afgelopen dagen naar de stembus. En vandaag was de laatste dag. Oekraïne en andere westerse landen noemen het schijnverkiezingen. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Volgens het CBS waren het er begin dit jaar in Nederland ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen en de meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers de komende jaren nog verder zal stijgen. En dat er in 2040 meer dan 5000 inwoners van 100 jaar en ouder zullen zijn. Het weer koelt langzaam af naar een graad of 19. Morgen opnieuw zonnig, maar door de wind minder warm dan vandaag. Zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Dit uur het opmerkelijke muzikale levensverhaal van Sixto Rodriguez en zakenman Mohamed Al-Fayed, die deze week op 94-jarige leeftijd overleed. Hij is de vader van Dodi, die samen met Lady Diana om het leven kwam bij een ongeluk in Parijs. En in het tweede uur een podcastaflevering van Wat Blijft over de Joods-Nederlandse kunstenaar Elie Content. En hier te gast is Katelijne IJssens, senior projectleider tentoonstellingen van het Frans Hals Museum. Want we gaan het vannacht hebben over de fantastische performancekunstenaar Pienk de Thierry, die nu haar allereerste overzichttentoonstelling ooit heeft in het Frans Hals Museum. Je hebt meegewerkt aan die tentoonstelling. Wat fijn dat je er bent. Welkom. Ja. En dit is de eerste overzichtstentoonstelling van Pienk de Thierry ooit. Waarom is die er eigenlijk nu pas, dacht ik? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn in het Frans Hals Museum ook wel eerder tentoonstellingen geweest met werk van Pienk. En zij heeft altijd een hele warme band met het museum onderhouden. Vooral met een van de vorige directeuren, Dirk Snoep. Ze heeft ook performance in het museum gedaan, op de Grote Markt. Ik denk dat haar kunst nu heel erg actueel is, heel erg relevant is. Maar dat die misschien de afgelopen paar decennia een beetje is ondergesneeuwd. Ze deed hele grote, omvangrijke, aansprekende performances. En vanaf de tweede helft jaren 90 werkt ze steeds meer alleen nog in haar atelier. Platwerk, heel erg naar binnen gekeerd. Dus dat kan er ook aan toe bij hebben gedragen dat ze wat minder in beeld is geweest. Mm. Speelt het toch een rol dat ze vrouw is? Ja, dat wordt natuurlijk nooit expliciet zo gezegd. Maar je ziet wel dat er veel vrouwelijke kunstenaars een tijdje in de belangstelling staan en daarna snel weer vergeten worden. En dat het vooral ook de mannen zijn die blijven en steeds maar opnieuw tentoongesteld en afgedrukt en bevraagd en getoond worden. Terwijl ik denk dat haar thematiek en wat ze laat zien, dat heel interessant is. Hoe leerde jij het werk van Pink de Thierry kennen? Ja, eigenlijk door bij het Frans Hals te werken. Oh, dit was, daar zag je haar werk van haar. Nou, de tentoonstelling stond al een hele tijd gepland. Mm. Dus zij is begin dit jaar overleden. Zij zou dit jaar 80 zijn geworden. En hij is denk ik al in 2019 is de toenmalige conservator daarmee... heeft bedacht dat daar een tentoonstelling over moest komen. Dus hij stond al een tijdje op de planning. Het was zelfs het idee om een van haar performances helemaal na te bouwen op de grote markt. Mm-hmm. En toen ik bij het museum solliciteerde, was dat een soort case van hoe zou je hiermee omgaan? Nou, ik moet zeggen dat ik... zo'n hele performance nabouwen op de grote markt, daar kreeg ik het al een beetje benauwd van. Dus ik ben blij dat we het bij een tentoonstelling hebben gehouden. Wat zouden we daar gezien hebben? Zij heeft met man en kind 30 dagen... voor een tweedimensionaal levensgroot huis gewoond in een tuin. Ze sliepen erachter in een container. Dat stond midden op de markt in Haarlem, 84. Het is een soort Playmobilhuis. Er zijn er allemaal foto's van bewaard. En je moet het echt weten voordat je ziet dat het niet driedimensionaal is, maar dat het echt helemaal plat is. Dat is toch onwerkelijk, ja. Ja, een soort droomhuis. En wat kunnen we daarvan nu zien? We hebben daarvan nu tekeningen. Schetsen laten we ervan zien. We laten een aantal foto's zien die in de collectie van het museum zitten. Helaas waren de onderdelen van waaruit dat huis is samengesteld, die waren niet meer te restaureren voor de tentoonstelling. En persoonlijk, als ik denk aan het vergunningentraject wat je tegenwoordig te wachten zou staan, plus de bewaking. Ja. En toen jij het werk voor het eerst zag, was Pink toen in brede kring bekend? Nee, ik denk dat... we merken in Haarlem dat er best wel wat mensen zijn die zeggen, oh ja, Pink. Of die daar, die zich haar herinneren. Maar als ik om me heen kijk, leeftijdgenoten en heel veel mensen, hebben geen idee wie Pink is. Als je die tentoonstelling binnenloopt, dan zie je als eerste werk van Pink uit de jaren 80. Inmiddels dus zo'n 4 decennia geleden. En jij gaf net al aan, het werk heeft iets heel actueels. En dat had ik ook toen ik ernaar keek. Hoe komt dat? Het is een soort heftige stilering van het alledaagse leven. Het is een soort bijna reclameachtige afbeeldingen van een gezin in een tuin, in een huis, in een woonkamer. Maar alles is perfect. Alles is gestyled. Ze heeft altijd fantastische jurken aan. Het is heel tweedimensionaal, maar ze doet iets met repetitie, met hoe ze zichzelf in de ruimte zet, met hoe ze haar man en haar kind daarvoor inzet. Doet heel erg denken aan... Altijd man en kind in die performances? Zijn er altijd bij? Ja, praktisch allemaal. Ze noemt dat man, vrouw, kind of man, woman, child. Mm-hmm. En in die zin staan zij voor het kerngezin, maar ook voor de mensheid, maar ook weer voor haar eigen gezin. Het wordt heel echt en heel onecht tegelijk, omdat het de hele tijd... Je ziet ze bijvoorbeeld in 12 verschillende huiskamers zitten. Alsof ze daar wonen. Het voelt ook heel erg als Instagram, heb ik het idee. De perfectie die mensen daar willen, die sommige mensen daar nastreven. Ja, met je eigen fotograaf en een heel goed licht. En, Even je eten fotograferen. Ja. En je cappuccino met havermelk. Ja, bijvoorbeeld. Ze noemt een hele serie noemt ze L'Art du Bonheur. De kunst van het geluk. Geïnspireerd ook op reclameafbeeldingen van het perfecte leven en hoe geluk te koop is. En daar zie je ook... Sorry, ik kom even niet zo goed uit mijn woorden. Maar het is... er zit een soort drang naar perfectie in. En door dat zo te etaleren, maak je het ook op een bepaalde manier een soort lachwekkend. Of je bevraagt het heel erg. Ja, nou, daar gaan wij straks nog uitgebreid over verder praten. Wat zij nou bedoeld zou kunnen hebben met al die performances. Wat haar ideeën erachter waren. Blijf bij ons. Tot zo, Katelijn. Wat blijft? Hoe word je onderdeel van de Britse upper class? De chique bovenklasse van de Britse maatschappij. Mohammed Al-Fayed probeerde het zijn hele leven. Bijna dacht hij binnen te zijn toen zijn zoon Dodi Al-Fayed een relatie kreeg met Lady Di. Die liefde eindigde tragisch en Mohammed Al-Fayed wist zeker wat de oorzaak was. De royal family zelf namelijk. Hij was miljardair, eigenaar van de Londense voetbalclub Fulham en warenhuis Harrods. Hij hoorde erbij, maar dan als buitenstaander. Maar werd nooit echt geaccepteerd. Hij werd 94 jaar oud. Ik spreek over hem met Hieke Jippes, jarenlang correspondent in Groot-Brittannië. Ja, kunnen we zeggen dat de man die zoveel had, Hieke, maar iets wilde wat niet lukte, dat dat de tragiek was van Al-Fayed? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, want eigenlijk is alles wat hij in zijn leven gedaan heeft, uiteindelijk tot in stof verkeerd, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk de tragische dood van zijn lievelingszoon Dodi, zijn poging om tot het establishment te behoren, die wat ook in zijn tegendeel verkeerde. Hij werd een verachtelijk persoon genoemd door dat Britse establishment zelf. En bij zijn dood wist hij dat zijn vier overblijvende kinderen het absoluut niet met elkaar kunnen vinden en elkaar de tent zullen uitvechten om het fortuin wat hij heeft nagelaten. Laten we eens teruggaan naar hoe zijn jeugd eruit zag. Want hij werd geboren in Egypte, maar over zijn herkomst deed hij nogal mysterieus en vaag. Wat weten we over zijn jeugd? We weten over zijn jeugd dat hij een gewoon straatjochie was. Niet helemaal uit de allerarmste lagen van de bevolking, maar iemand die met cola blikjes leurde om, die tussen de files auto's op en neer ventte met cola blikjes. En die toen hij dat stadium achter zich had, probeerde hoger op te komen door naar het buitenland te gaan en daar te pretenderen dat hij de zoon was van een hele rijke Egyptenaar, terwijl zijn vader eigenlijk een gewone schoolmeester was. Mm. Dus er zat behoorlijk wat bluf al bij Mohammed Al-Fayed. Ja, dat is denk ik een kenmerkend woord voor hem. Hij heeft zijn hele leven gebluft. Een heleboel mensen zijn, omdat hij dat met grote gebaren en veel elan en de pretentie dat hij ontzettend veel geld had, altijd heeft gebracht. Een heleboel mensen zijn daar ingetrapt. Tot en met de Britse overheid toe. En uiteindelijk bleek het allemaal op onwaarheid te rusten. Maar hij had toch ook wel aardig wat geld. En waar heeft hij dat mee verdiend? Wat heeft uiteindelijk Harrods kunnen kopen, hè? Onder andere? Hij heeft uiteindelijk Harrods kunnen kopen, maar dat is omdat hij van tevoren voor hem het geluk had dat hij in contact kwam met de familie Khashoggi, welbekende wapenhandelaars, dat die hem verderop hebben geholpen. Dat hij daar met allerlei deals voldoende geld heeft verdiend om onder andere in Engeland wat van de grond te krijgen. Dat hij daar heeft aangepapt met de ambassadeur van Dubai in Londen, die hem zo welgezind was, ook vanwege zakelijke relaties, dat die hem uiteindelijk een diplomatiek paspoort heeft gegeven, waarop zijn leeftijd, de leeftijd van Fayed, als 5 jaar jonger werd aangegeven dan die in feite was. En die het bovendien goed heeft gevonden dat Fayed al aan zijn naam toevoegde. Dat is hetzelfde, eenzelfde soort pretentie van adellijkheid als Duitsers die zich opeens von gaan noemen. Ah, oké. Okay. Aha, daarom heeft hij dat toegevoegd. En wat zou jij nu uiteindelijk als zijn grootste successen benoemen? Nou, zijn grootste zakelijke succes was natuurlijk het feit dat hij de pretentie van ik heb ontzettend veel geld en ik kan Harrods kopen. Dat is natuurlijk wel zijn grootste verdienste geweest. Ook daarover had hij gelogen. Daarover hebben de Britse autoriteiten zich zeer bij de neus laten nemen. Er werd om Harrods gevochten door twee zakenlieden gedurende een jaar of acht, zo rond het begin van de jaren tachtig. Tiny Rowland, die trouwens ook niet van het puurste soort was. En Mohammed Al-Fayed. Tiny Rowland was onder andere eigenaar van het zondagsblad The Observer. Mm-hmm. Die heel erg eraan getrokken heeft dat Mohammed Al-Fayed als een ondeugdelijke zakenman bestempeld zou worden, waardoor die Harrods niet zou kunnen kopen. Maar Mohammed Al-Fayed kwam op een gegeven moment met geld op tafel en heeft Harrods voor de neus van Tiny Rowland weggekaapt. Die heeft er toen alles aan gedaan. Die heeft zijn krant onder andere gebruikt om ervoor te zorgen dat dat niet ongeschonden en ongestraft kon passeren. En die heeft de overheid zover gekregen dat ze een onderzoek gingen instellen. En toen bleek inderdaad, toen kwam er een rapport van het ministerie van Handel dat ongeveer eindigde met de woorden dat Mohammed Al-Fayed het verschil tussen leugen en waarheid niet wist. En kwam er ook uit dat de 650 miljoen die hij nodig had gehad om Harrods te kopen, dat die niet van hem waren, maar van de sultan van Brunei. Mm. Als lening. Ja, ja, ja. Hey, we benoemden al eventjes die fascinatie met de Britse upper class. Waar kwam die fascinatie vandaan bij hem? Nou, ik denk dat we toen misschien nog in een tijd leefden dat het zichtbaar deel uitmaken van het Britse establishment, van de Britse upper class, dat dat iets was, dat dat ongeveer het hoogste was wat je in maatschappelijke zin kon bereiken. Dus wat Mohammed Al-Fayed ging doen, is zich hullen in de uiterlijkheden die het behoren tot dat establishment zich meebrengt. Dus wat deed hij? De koninklijke familie, zoals we allemaal weten, heeft verschillende buitens in Schotland. Mohammed Al-Fayed had opeens ook een buiten in Schotland en vertoonde zich daar in zogenaamd zijn eigen kilt. Hij had natuurlijk helemaal geen eigen ruit, want hij kwam uit Egypte. Maar hij aapte dat gedrag van de landheer helemaal na. Hij had niet één, maar zeven Rolls Royces. Hij had huizen en appartementen in binnen- en buitenland, op Park Lane, op de Champs-Élysées. Hij werd ook eigenaar van het Ritz Hotel in Londen. Hij werd eigenaar van het Ritz Hotel in Parijs. Hij had... ik woonde toevallig naast hem, als ik het zo populair mag zeggen. Hij woonde in het dorp naast het mijne, waar ik jarenlang heb gewoond. Oh, daar had hij ook. Ja, daar had hij ook een heel groot buiten. Als je daar langs reed, dan stond er ook echt zo'n bewakershuisje aan het begin van de oprilaan. Nou ja, het was hij vloog elke morgen, dat konden we horen vanuit mijn huis en zien ook. Hij vloog elke morgen met zijn helikopter vanuit dat dorp, dat was een afstand van, weet ik veel, 20 kilometer hemelsbreed, vloog hij als eerste belangrijke zakenman met zijn helikopter over de North Downs naar het dak van Harrods om daar aan zijn dag te beginnen. Kijk eens aan. Ja, zo doet iemand dat dan, hè? Hey, en, naar eigen zeggen werd hij slecht behandeld in Groot-Brittannië, zeker na de dood, wat hij moord noemt van zijn zoon en van Lady Diana. Ik wil je wat laten horen, dit fragment, dat ken je misschien al, komt uit een documentaire gemaakt door de Britse comedian en acteur Keith Allen voor Channel 4. I want to show the public, I want to show the ordinary people of this country that I've been badly treated all the time, non-stop. And when people go against me for no reason, I don't let them get away. I always fight. Fight to get the truth, and all the time believe to prove that I'm always right. Basically, all this what was happening to me is after the tragedy, you know. Yeah. Mohammed Al-Fayed als als slachtoffer en ontzettend in zijn tegendeel verkeerd op het moment dat al zijn plannen dus misliepen. Zijn plannen om familie te worden van de aanstaande Britse koning, prins William. Allemaal niet gelukt. En toen keerde hij zich tegen dat establishment. Want waarom is hij niet geaccepteerd bij die hoge sociale klasse waar hij zo graag bij wilde horen? Nou, omdat hij in feite toch... en dat is een hele snobistische redenering. Het was natuurlijk, in feite was hij natuurlijk damaged goods op het moment dat dat rapport was uitgekomen, dat hij een grote leugenaar was en dat hij Harrison de valse vlag had gekregen. Dus toen dat betekende al dat zijn droom een beetje in duigen viel. Verder was het een man die zich niet ervan kon weerhouden om enorm vulgair taalgebruik te hanteren. En uiteindelijk, snobistische reden, hij was natuurlijk een nouveau riche. Hij had natuurlijk geen oud geld. Hij was uiteindelijk een vulgaire Egyptenaar. Tja, zo werd hij gezien en dan kom je er niet in. Dan kom je er niet in. Nee, dan is al dat vertoon is een lege huls. Dan hoor je er niet echt bij. Desondanks, hij heeft natuurlijk toch het feit dat hij toegang had tot zo iemand als Diana en ook andere leden van het Koninklijk Huis via Harrods aanvankelijk. Dat zegt natuurlijk toch ook wel wat. Ja. Hij heeft zijn hele leven geprobeerd de koninklijke familie te ontmaskeren, als de daders van de dood van Diana en Dodi. Ze kwamen natuurlijk om bij dat auto-ongeluk in Parijs. Hij was ervan overtuigd dat zij dan, met name prins Philip, de man van koningin Elizabeth, daarachter zat. In de documentaire die we net al noemden, vertelt hij wat Diana aan hem vertelde. Laten we luisteren. What she told me during her holiday, the 2 weeks she spent with me, was her kids, right? It's just devastating. What did she tell you, man? The threats, the suffering, the humiliation she had, especially from Prince Philip. And continuous threats, and she knows. And she told me personally, if anything happened to me, be sure the finger is the person who have done it is Prince Philip. She said that to you? Definitely, definitely. Why I'm so overwhelmed, you know? Why I'm so convinced, like, how can this happen in the 20th century? Nou, hij geeft hier aan dat Diana hem verteld heeft dat zij zo slecht behandeld is geweest. Altijd door prins Philip. En dat is voor hem reden om te geloven dat die er dan, het koningshuis er dan achter zit. Maar hij heeft nooit gelijk gekregen. Nee, er zijn in totaal drie onderzoeken geweest. De laatste 10 jaar nadat Dodi en Diana waren omgekomen in die Alma-tunnel in Parijs. En die hebben alle drie geconcludeerd dat de veroorzaker van dat ongeluk was de dronken en bedrukte chauffeur van het Ritz-hotel in Parijs in dienst van Mohammed Al-Fayed zelf. Die nagejaagd door de paparazzi dat ongeluk veroorzaakt heeft. En wat betreft wat Diana aan Al-Fayed zelf verteld zou hebben. Fayed heeft ook verteld dat Diana hem op het laatst nog op haar doodsbed nog dingen zou hebben toegefluisterd. Ze zou zwanger zijn geweest. Dat zijn allemaal dingen waarvan de Franse artsen die haar in eerste instantie hebben behandeld zeggen. Ze heeft gewoon geen woord meer gezegd. Daar kan geen sprake van zijn. Tja, wat een opmerkelijk figuur. Mohammed Al-Fayed, Hieke Jippes, dank je wel. Al-Fayed stierf op 94-jarige leeftijd en hij ligt naast zijn zoon begraven. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin. And you want to be held with highest

is nu 40 gelijk. We zitten dus vlak bij die tiebreak van de tweede set. Ja, dat kan beslissend zijn, hè, in een best of five. Komt Djokovic 2 sets tegen 0 voor, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal voor Medvedev. Moet hij 3 sets achter elkaar winnen, wordt het 1-1 in sets. Ja, dan gaat het alle kanten op. En dan is Medvedev misschien toch net een tandje fitter. Het zijn rallies die maar doorgaan. Rallies van 20, 30 slagen. Nu weer voordeel voor Djokovic. En dan zitten we dicht bij de tiebreak. Dus ik zou zeggen, ik kom dadelijk weer terug. En dan hebben we de eindstand van die tweede set. Wat blijft? Stelt u zich voor, zomer 1984, man, vrouw en een kind in een groene voortuin van een vrijstaande woning met een rood puntdak, een kinderbadje, een rode barbecue, een parasol in de tuin. Het lijkt een beeld uit een catalogus of een nette Amerikaanse suburb. Maar wie goed kijkt, ziet dat het huis van karton is en dat het tweedimensionaal is en dat het midden op de Grote Markt in Haarlem staat. Het is een van de werken van de in februari overleden performancekunstenaar Pink de Cherry. Nu te zien in haar allereerste overzichtstentoonstelling ooit in het Frans Hals Museum in Haarlem. In de jaren 80, lang voor de komst van reality shows en social media, speelde Pink, zoals ze haar werken signeerde, al met de grens tussen privé en openbaar. Mijn gast is Katelijne Eijsens, projectleider tentoonstellingen van het Frans Hals Museum en mede samensteller van de tentoonstelling Pink de Terry, Leven in Kunst. Waar staat, welkom trouwens opnieuw, Katelijne, waar staat die titel voor, Leven in Kunst? Het is, we hebben nagedacht over, is het een leven in kunst? Het is ook een leven dat voltooid was. Dat wisten we natuurlijk nog niet toen we aan de tentoonstelling begonnen. Maar het is ook een hele goede samenvatting van hoe zij haar kunst maakte. Zij leefde haar kunst. Het was niet alleen voor het plaatje, maar ze heeft 30 dagen lang op dat groene gazonnetje voor dat platte huis gewoond. Maar hoe dan? Met man en kind. Hoe dan? Ja, het was echt werk. Want ze hadden dat 2D-huis en daarachter was een plek om te slapen. Ja, er stond een container achter. Het huis was tegen een soort stijgerconstructie opgebouwd. Daarachter stond een zeecontainer. En daar hadden ze een huisje in. En overdag waren ze op het grasveld te vinden. In ieder geval Donald en Sarah. En Pink die mocht wel af en toe boodschappen doen. Want dat hoorde ook bij het gelukkige gezin. Maar ja, Donald vertelde dat hij altijd daar het nepgras moest maaien of de barbecue moest bedienen. Want in het ideale gezinsplaatje is de man altijd thuis. Die snijdt het vlees of die steekt de barbecue aan. Het is eigenlijk altijd zondag daar. Ja. En als je die tentoonstelling bezoekt, dan kom je direct in een soort droomwereld van Pink terecht. Het doet mij, ik heb de beelden ervan gezien, ik wilde heel graag naartoe. Dat ga ik ook absoluut doen naar de tentoonstelling. Maar het deed me denken aan Barbieland. Heb je die film gezien ook? Barbie? Ja. Een soort construct. Een kartonnen huis, grote speelgoedbomen van Lego. We kunnen zo op wat specifieke werk inzoomen, hoor. Maar waar staat die droomwereld voor? Wat weten we daarover bij Pink? Nou, we weten dat een groot deel van die werken heeft ze een soort overkoepelende titel gegeven. L'art du bonheur, de kunst van het geluk. En ook Arcadia is ook een woord dat heel vaak voorkomt. Dat is een soort spelen met het idee van het paradijs. De perfecte wereld. En je zit ergens tussen vrij hoogdragende, filosofische, kunsthistorische begrippen van het paradijs in. En aan de andere kant een soort super lowbrow reclamefolders. Televisiereclames, tijdschrift, ideeën over wat geluk of wat perfectie is en hoe je dat nastreeft. Ja. Ja, dit doet ook me ook wel weer denken aan bijvoorbeeld Douwe Egberts reclame. Ik noem maar even wat, een koffie of een ander merk. Maar dat je dus, je ruikt de koffie en dan kom je met z'n allen naar binnen. En dan is het gezellig en dan is iedereen bij elkaar. En dan dat is geluk. Geluk samengevat in een kopje. Pink de Cherry, die maakte dat na. Maar waarom deed ze dat? Weet je dat? Het is ook een commentaar op dat je blijkbaar dus heel veel spullen nodig hebt om zo gelukkig te zijn. Dat je het er dat allemaal ons dat verteld wordt ook misschien. Dat we dat nodig hebben. Ja, en dat we dat ook soms maar al te graag geloven. Ik vind het zelf ook een hele aantrekkelijke wereld die ze voorspiegelt. Je weet ook dat het nep is, maar je wil er toch ziet naar er wel kijken. Mooi uit. Je wil er ook even bij zijn. Ja. Je weet dat het niet echt is, maar het is toch wel een beetje echt of zo. Dus toch? Ik vind het een soort hele... het is een niet-sarcastische maatschappijkritiek. Het gaat ook over de rol van een vrouw als moeder, als hoofd van het gezin. Als dat je er ook nog heel leuk en gestileerd uit moet zien. En dat kind heeft allemaal van die schattige jurkjes aan. En die man die kijkt de hele tijd liefhebbend naar haar. En alles is onder controle en alles is perfect, want alles ziet er goed uit. En alles is ook altijd opgeruimd. Er ligt geen rommel, niks. Nee, geen vuile sokken in de wereld van Pink. Nee, nee, dat doet ze niet. Zullen we meteen even naar haar luisteren? Dat is misschien wel fijn om haar de uitzending in te halen en bij ons in de studio en op het oor van de luisteraars. We hebben een fragment van haar waarin ze vertelt over het ontstaan van een van haar performancewerken, Business as Usual, ter zake, waarin ze naar Amerika gaat. Nadat ze een reis krijgt aangeboden. Even laten we maar luisteren. Word ik dus gebeld door de stichting Nederland Texas. Pink. Wij vinden dat jij naar Amerika moet gaan. En we hadden gedacht dat dit wel het moment is om jou aan te bieden een reis naar Texas. Wij financieren die reis en ook het verblijf. 4 weken, niet langer. En meteen worden er plannen gemaakt. Wordt er contact met de musea gezocht en begint ze aan een boek dat ze bij wijze van portfolio van haar werk kan aanbieden. En als het anders een beetje klaar is, dan denk ik, moet ik daar eigenlijk naar Amerika? Ik lijk wel een vertegenwoordiger van Herensokken. Beetje daar naar Amerika, dag meer, half uurtje. Wat een tijdverlies. Ik wil niet als vertegenwoordiger naar Amerika. Ik wil als kunstenaar naar Amerika. Ja, dit is een fragment uit de podcast die we ook weer te vinden is via de site van het Frans Hals Museum. Zij voelde zich dus een vertegenwoordiger van Herensokken naar Amerika gestuurd. Maar dat strookte totaal niet met haar kunstenaarschap, hoor ik haar zeggen. Wat is ze daar gaan doen? Nou ja, ze is uiteindelijk toch als een soort vertegenwoordiger van haar eigen kunst daarheen gegaan. Ze heeft geïnspireerd door Marcel Duchamp, geloof ik, heeft ze al haar werk laten afdrukken op een hele grote, lange linnen rol. Mm-hmm. Dat heeft ze opgerold en daar heeft ze een golftas bij gekocht. En ze is met die golftas en die rol is ze naar Amerika gegaan. En het gaat ook heel erg over een kunstenaar die ondernemer moet zijn. Het was natuurlijk eind jaren 80, begin jaren 90 moest de kunstenaar zichzelf wat beter in de markt gaan zetten. Gewoon geld verdienen en niet alleen maar op subsidies wachten. Dus zij maakt daar ook een soort performance van. Dit keer zonder kind, maar wel met man. Ja, er is ook een foto hier. Die heb ik bij me. Is dit dan dit onderdeel is... daarvan, van die performance? Beschrijf even als je wil wat je ziet. Ja, je ziet Pink in een bikini op een duikplank liggen. In voor een prachtig blauw zwembad. De golftas staat op de voorgrond. Op de achtergrond zie je haar man staan. Die is in Los Angeles gemaakt. En ze laat een aantal portretten maken tijdens die reis, bijvoorbeeld in Houston. En dan zie je haar met de wolkenkrabbers op de achtergrond. En je hebt er eentje in New York. En dan staat zij boven op het dak van een wolkenkrabber. En dit heeft ze allemaal daar ter plekke georganiseerd. Dus er was... Zonder dat we de middelen had die wij nu hebben om te geen communiceren. Geen internet, geen mobiele telefoons. Je kan niet zomaar dingen opzoeken. Ik krijg de indruk van haar dat ze een soort... heel charismatisch, heel groot dacht. En ook iedereen wist te charmeren en om te praten om mee te gaan in haar plannen en in haar fantasie. Wat zegt dit over haar? Dat ze dit allemaal heeft gedaan? Ik krijg de indruk van iemand die ervan overtuigd was dat het leven precies was wat je ervan wilde maken. Mm. En dat kon overbrengen en andere mensen daarin kon meenemen. Ik, als je kijkt naar al die performances die ze heeft gedaan, ik denk van het moet ook toch gewoon heel erg leuk geweest zijn. Ja. Er moet een soort lol achter gezeten hebben, ja. En zij speelt dus continu met de vraag, wat is privé en wat is openbaar? En er zijn ook bijna geen interviews met haar te vinden. Hè? Is dat bewust, denk je, gedaan? Ik weet het niet. Ik denk dat zij vond dat wat ze te zeggen had in haar werk zei. Mm. En met haar werk zei. En dat stukje dat we net hoorden, dat komt volgens mij uit een lezing die ze voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft gegeven over ja, dat die klopt, performance ja. ter zake. Ja. En daar is ook wat beeldmateriaal van. En ze was een heel klein vrouwtje, maar ze stond blijkbaar altijd op haar tenen en projecteerde enorm naar buiten. Alsof je bijna 3 meter groot bent. En ik denk, ik vind het heel erg jammer dat we niet de kans hebben gekregen om haar te ontmoeten. Ja, kan ik me voorstellen. Het lijkt me heel bijzonder mens. Want laten we iets proberen te ontleden van haar. Ze is geboren in 1943 in Haarlem en studeerde aan het conservatorium in Brussel. En ze is begonnen niet als performancekunstenaar, hè? Nee, ze is begonnen als actrice onder de naam Helen Pink. Ze is geboren als Helena Scheerder. Nou, dat is nauwelijks uit te spreken buiten Nederland. Scheerder. Ja. En in Brussel is ze met een aantal kunstenaars in contact gekomen. Heeft ze eerst meegedaan aan een performance. Is toen ook zelf een performancecollectief begonnen. En werkte toen ook al heel veel allerlei happenings en dingen. Met grote dingen op straat, grote bouwwerken. Dus die schaal die zat er al vrij vroeg in. Ja. En op een gegeven moment, rond 1980 wordt ze moeder. En dan verandert er ook wat. En dan krijg je die hele thematiek van het gezinsleven, man, vrouw, kind, het huiselijke. Dat het ook weer zijn hele eigen rituelen en eigen context met zich meebrengt. Wordt dan de komende 15 jaar heel erg belangrijk in haar leven. En dat is wel waar het leeuwendeel van de tentoonstelling zich op focust. Ja, en wat ook ongelooflijk interessant werk heeft opgeleverd. Ook ze heeft ook in verschillende woonhuizen. Ze heeft altijd wel een connectie met Haarlem gehad. Maar ze heeft daar ook in woonhuizen gewoond. Hè? Daar is ook werk van te zien. Is dat het werk Video Schetsboek? Ja, dat klopt, ja. Vertel daar eens over. Wat zien we dan? Nee, er is een straat in Haarlem-Noord. En daar heeft zij 12 bewoners zo gek gekregen dat zij een dag lang de sleutels aan haar gaven. Echt? Ja. Ja, dan heb je echt overtuigingskracht. Dan heb je zeker overtuigingskracht. En het werk bestaat uit 12 video's, of eigenlijk 13 video's. En 12 foto's dat zij in die huiskamers zit. Wat heel erg leuk was, dat voor de opening van de tentoonstelling hebben we via de buurt-app ook weer allemaal mensen uit die straat uitgenodigd. Dus er zijn ook mensen langsgekomen die, wiens oude gedaan. Woonkamer daar te zien was. Ja. Ach. En wat vonden, hebben ze nog iets gezegd? Wat vonden ze ervan? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. En er is ook weer een ander kunstproject uit voortgekomen. Iemand, een kunstenaar die daar met bewoners wat doet. Ja. En wat wilden ze, denk je, met dit werk aansnijden? Of gaat dat daar weer over hetzelfde thema? Namelijk welk plaatje, het burgerlijke leven misschien, welk plaatje laat je zien? Ja, het gaat ook over een soort heteronormatieve gelijkvormigheid. Van zo ziet het eruit. Dit is een gezinnetje. En het gaat, ja, ik zie er ook, ik moet de hele tijd denken, we are all individuals. Al die kamers zijn anders, maar met dezelfde mensen erin lijkt het toch ook weer heel erg op elkaar. Iedereen is heel uniek, maar ook weer best hetzelfde. Ja. Ja, ik heb dat in de wijk waar ik woon. Daar heeft iedereen een visgraapvloer. Ah, ja. Zo'n beetje, hè? Dat is dan die stalen kozijnen. Ja, en stalen kozijnen. Ja, heel uniek. Later gaat ze wat meer naar binnen, hè? In de tweede helft van de jaren 90. Dan stopt ze met die grote performances. Wat gaat ze dan doen? Nou, dan trekt ze zich terug in haar atelier, lijkt het. En maakt heel veel platwerk. Heel veel grafisch werk, schilderingen en een serie die noemt ze Brieven aan familie. Mm-hmm. En dat zijn brieven aan kunstenaars zoals Kafka en Celine en schrijvers. We hebben ook Daar hebben we ook een aantal werken van op de tentoonstelling hangen. Een aantal uit onze collectie. Zo zie je haar handschriften, als het ware, als een soort schilderij. Of hoe, ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je moet je soort brief van 2 bij 3 meter moet je voorstellen, maar dan onleesbaar. En ook, niet te ontcijferen? Heb je het wel geprobeerd? Ja, maar nee, je ziet vrij snel niks. Dat je daar niet doorheen komt. Nee, maar het is ook iets met de vorm en de structuur. En soms gaat er een tekst doorheen. Het is heel anders en ook heel anders van gevoel. En ook best wel veel hele mooie collages. Oh ja. Met architectuur, met kunst erin. Ze heeft dan allemaal plaatjes uit een kunstboek. Gombrich, History of Art. En daar zit dan met goud allemaal golfjes overheen. Oh ja, met dat bootje ook. Is dat weer een andere. Maar die zit wel in dezelfde serie afmetingen. Wat me zo bezig heeft gehouden toen ik dit allemaal zag en erover las, is dat haar man, je noemde al even zijn naam. Donald en haar dochter Sarah, dat die altijd in die performances erbij waren. Ja, dan niet in Amerika, maar ze waren vaak met z'n drieën. Deden die gewoon altijd in dat opzicht met alles mee? En weten we wat ze daarvan vonden? Nou, we hebben wel. Sarah heeft wel. Die heeft ook gesproken op de opening. Die heeft ook wel gezegd dat het voor haar eigenlijk hele fijne herinneringen waren. Ze bracht heel veel tijd door met haar ouders. En ik denk dat is natuurlijk ook wel een soort. Ja, voor een kind is wat er gebeurt, is wat er gebeurt. Mm. Dit is wat we doen, dit is waar we zijn. En dat het vrolijke en prettige herinneringen waren. Donald is er nog en heeft ook echt een fikse bijdrage geleverd aan de tentoonstelling. En ja, die is ook nog heel erg bezig om dit monument voor Pink te maken. Om haar de bekendheid te geven die. Nou ja, ik denk die het werk zeker wel verdient. Hij heeft ook verteld hoe de fascinatie met dat gezinsleven ontstond toen zij en haar man niet ontoevallig natuurlijk zelf een kind kregen. Hij zei daarover het volgende in een podcastaflevering weer van Wie wat bewaart. Dus als u dat wilt luisteren, dan weet u meteen de titel. Die is onlangs uitgekomen over Pink de Cherry. Ja, en ze had wel de fascinatie. Ze was buitengewoon gefascineerd van toen we zelf dus een kind kregen. Ja, dat hele getut. We nemen zoveel dingen gewoon aan. En Pink wil zeggen, het is helemaal niet vanzelfsprekend. Al die rituelen ook zijn ontzettend belangrijk. Maar het is één grote rituele toestand. Dat vond ze interessant. Nou, dus het ontstaat dus een andere levenshouding. En Pink heeft dat wel, die was daar heel door aangeraakt eigenlijk. Toen ze dus zelf een kind kregen. En die zei, dat ga ik dus uitwerken in die man-vrouw-kind-projecten. Ja, mooi. Dit is wat jij al eerder aangaf. Dus dat kind, dat bracht iets bij haar weer een nieuwe episode in haar werk teweeg. Ja, het is natuurlijk ook. Ik denk dat je als autonoom kunstenaar heel erg gewend bent om je eigen weg te volgen. Maar als er opeens een baby bij komt, dan moet je. Ja, daar gaat heel veel tijd en energie en aandacht in zitten. Ja, maar dan hou je misschien ook alles opnieuw tegen het licht, kan ik me voorstellen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. We hebben ook een fragment van haar dochter uit diezelfde podcast over hoe zij het werk at home, dat is met dat kartonnen nephuis, heeft beleefd. Dat is een goede vraag. Ik had natuurlijk altijd mijn ouders bij mij. Dus als ze werkten, dan was ik er eigenlijk. Wat natuurlijk altijd heel erg heerlijk is als kind. Als kind was ik daar. Ja, je bent er gewoon een gedeelte van. Ze herinnert zich nog maar vaag iets van at home. Omdat ze toen nog maar 4 jaar oud was. Ik herinner me wel gedeeltes ervan. Want het is namelijk. De bus die stond erachter. En de tuin, het was daarvoor. En daar werd in geleefd. En mijn ouders waren er altijd. En het was altijd leuk. En er was één jongetje in de buurt, die kwam ook af en toe langs. En die mocht dan ook meedoen en meespelen. En het was dus gewoon, ja, het was ons thuis. Weet je wat ik me nou afvraag? Is dat nou echt wat zij zegt? Of zou zij nog steeds in die rol zitten? Is dit misschien ook nog een performance? Nee, dat denk ik niet. Nee, de dochter is inmiddels... Die heeft een hele eigen carrière. Doet iets met wijn, geloof ik, hè? Ja. Ja. Woont in Engeland. Die heeft ook een kind. Ik heb niet... Je denkt wel dat dit echt is? Ik denk dat dit echt is, ja. Ja. En het was dus altijd leuk thuis, zei ze. Ja, blijkbaar. Ja. Dus, heerlijk. Ja. Er moet natuurlijk voor haar wel een bepaald moment geweest zijn. Ik moest zelf denken aan de Truman Show. Zo'n moment dat je de deur opent en denkt... Hey, wacht eens even, dit is niet mijn echte leven. Want dat was... op een gegeven moment ga je realiseren... ik word tentoongesteld. Een deel van mijn leven was een performance. Ja, maar ik denk ook... en dat zal, vermoed ik, rond de performance met de gigantische Lego zijn geweest. Met die Lego, die hebben jullie ook staan. Ja, die zijn zo mooi. Ja, het is uitvergrote Lego. Het is van staal en hout en plastic gemaakt. Die dingen die zijn loeizwaar. Ik moest ze met 6 man omhoog takelen. Maar goed, het staat dus 50 keer uitvergrote Lego. Die hoort in een performance van hun. En daar doet Sarah ook mee. Die haalt dan een konijn uit een kooi en ze hebben een mand met appels. En ze hebben fantastische Frank Govers designkleding aan met satijnen rozen en een soort zijde piratenblouse heeft Donald eraan. Nou ja, dat hebben we niet allemaal nagedaan, maar we hebben wel die bomen. Die zijn ook heel erg leuk. Ja, die zijn fantastisch. Maar daar zie je, dat denk ik, dan is ze op zo'n leeftijd, dan doe je bewust mee. En dan weet je ook heel goed wat je aan het doen bent. Ja, dat is waar, dat is waar. En ze praat er ook heel over alsof het een prettige tijd was. Hè? Ja. Ver voor de komst van sociale media en real-life soaps was zij hiermee bezig. Dat gemaakte, bedachte privéleven presenteren als een soort intieme werkelijkheid. Was zij eigenlijk, moeten we dat zeggen, haar tijd ver vooruit? Ik denk het zeker. Ik denk ook dat misschien haar bedoeling niet, toen zij het maakte, niet hetzelfde is zoals wij hem nu ervaren. Hmm. Ik denk dat het daar ook gaat over het persoonlijke is politiek of is publiek. Of we doen allemaal dingen in ons privéleven die ook conformeren aan grotere sociale structuren. Klinkt misschien ook een beetje vaag, maar ik denk in hoeverre performen wij in ons dagelijks leven een rol? Mm-hmm. En dat wordt nu uitvergroot omdat iedereen zeg maar zichzelf leuk kan fotograferen en in 10-voud op internet kan zetten om voor de hele wereld om te zien. Maar dat is natuurlijk op een minder breed geëtaleerd niveau is, ja, ben je ook voor de buitenwereld af en toe in een rol. En ik denk dat ze dat ook wel onderzocht. Wat kunnen we leren van het leven van en het werk van Pink the Cherry? En wat zij ons liet bevragen? Ik denk dat het altijd goed is om jezelf niet te serieus te nemen. Er zit een humor in haar werk die ik heel aanstekelijk en heel liefdevol vind. Dat je best kritisch om je heen kan kijken en ook kritisch mag zijn op de wereld om je heen. Maar dat je dat ook wel met een mildheid kan doen. En ja, dat iedereen wel eens voor de bühne performt, denk ik. Ik vind het prachtig. En ik ben heel erg blij dat je gekomen bent. Catalina Eijsen, senior projectleider tentoonstelling. En gaat het zien, deze tentoonstelling over Pink the Cherry. Zeer de moeite waard. Ik ga zelf ook nog eventjes. Wij gaan nog even naar New York, denk ik. Hè? Naar Marcella Mesker. Want we willen natuurlijk weten hoe het staat tussen Medvedev en Djokovic. Marcella. Ja, hele spannende ontknoping hoor, die tweede set. Medvedev leek daar toch de overhand te krijgen. Zo halverwege de tweede set. Kreeg zelfs ook even een setpoint op 6-5. Benutte die niet. Djokovic serveerde dat weg. Het werd 6 gelijk, een tiebreak. Daarin stond Djokovic 3-1 achter. Maar ja, de man die 23 Grand Slam zegens heeft, wist dan toch het beste eruit te persen. En wint die tweede set tiebreak met 7-5. Dus het is Novak Djokovic die echt op een gegeven moment op instorten leek. Zo moe was hij. Die toch 2-0 voor staat tegen Daniil Medvedev. Dus hij heeft nog maar 1 setje nodig voor dat legendarische record van 24. 20 Grand Slams. Marcella, dankjewel. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over kunstenaar Eddie Content. En een ode van programmamaker Lotje IJzermans aan Bird Machine. Het net verschenen postume album van muzikant Sparkle Horse. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond wordt vanuit heel de wereld hulp geboden aan Marokko. Maar volgens lokale media wordt dat maar mondjesmaat nog geaccepteerd. Er zou eerst geïnventariseerd moeten worden wat er precies nodig is in het rampgebied. Onder meer Spanje heeft al wel reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar, maar het team wacht nog op een officieel verzoek van Marokko om te komen helpen. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, stapt op. In een interview zegt hij dat hij na gesprekken met familie en vrienden tot de conclusie is gekomen dat hij niet verder kan met zijn werk. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso vol op de mond had gekust. Ze deed deze week aangifte en daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder in Nederland is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Volgens het CBS waren het er begin dit jaar ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen en de meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers nog verder zal stijgen de komende jaren en dat er in 2040 meer dan 5000 inwoners van 100 jaar en ouder zullen zijn. Het Nederlands elftal heeft met 2-1 gewonnen van Ierland. Daarmee heeft Oranje een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte de afgelopen avond het kwalificatieduel in Dublin zwak en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Maar Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. In de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst de winnende treffer. Nederland staat nu tweede in de pool, achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan uiteindelijk naar het EK volgend jaar. Het weer nog, het koelt langzaam af naar een graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig, maar door de wind minder warm dan vandaag. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot maximaal 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Eliane Meijer maakte over de Joods-Nederlandse kunstenaar Eddie Content. Maar eerst, wat gebeurt er na de dood van een muzikant met alle onaffe fragmenten, muziek en demo's die nog op de plank lagen? De Amerikaanse muzikant Sparkle Horse, pseudoniem van Mark Linkes, overleed in 2010, terwijl hij bezig was met een nieuw album. 13 jaar na zijn dood heeft zijn jongere broer al zijn losse ideeën en stukjes muziek samengevoegd tot een postume plaat, Bird Machine. Wat maakte de wat ongrijpbare muzikant Sparkle Horse zo bijzonder? En hoe moeten we nou naar zo'n postuum album luisteren? We vroegen het aan Lotje IJzermans, journalist en programmamaker bij de VPRO. In 1998 bezocht ze Sparkle Horse voor een zeldzaam persoonlijke documentaire op zijn ranch in West Virginia. En voor wat de bitterzoete aanleiding van zijn postume album dat afgelopen donderdag verscheen, neemt ze ons mee terug naar de muziek en het leven van Mark Linkes, oftewel Sparkle Horse. Thank you. je voor. Een album als een sterrenstelsel. Met de songs als kleine planeten, sommigen een beetje uit hun baan geschoten en niet helemaal recht rond hun assen draaiend. Zo omschreef Mark Linkous, oftewel Sparkle Horse, zijn muziek. Je hoort het ook terug in dit beetje slepende nummer Homecoming Queen van zijn debuut uit 1995, Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Het was mijn eerste kennismaking met de muzikant. Het eerste nummer van zijn eerste album. Toen hij vlak daarna op Lowlands stond, zat hij in een rolstoel. Na een overdosis Mexicaanse Valium, wat het ook mogen zijn, was hij achterovergevallen in zijn hotelkamer en zijn benen waren 14 uur lang afgekneld van bloedtoevoer. Toen de paramedics zijn benen onder hem uithaalden, leidde dat tot een hartstilstand. Maar hij overleefde. Al moest hij wel heel lang revalideren. Vandaar die rolstoel. Beautiful widow, I bet you are the most beautiful widow in town. 2 jaar later ging ik naar Virginia om voor het televisieprogramma Lola de Musica een documentaire over hem te maken. Hij woonde helemaal afgelegen in een bos, ver van de bewoonde wereld, in een houten huis uit de 19e eeuw. Met zo'n porch en paarden en honden en een stel prachtige oude motoren en zijn vrouw Theresa. We filmden 3 dagen lang repetities, een optreden, geklooi in de studio met cassettes die hij juist achteruit afspeelde. We gingen naar een verlaten huis waar hij geesten gezien had. En hij liet me ruiken aan een gitaar die van een oud dametje uit de kerk geweest was, waar nog zo'n lekker luchtje aan zat. The smell is real. Can you want to smell it? It smells so good. It's like up in here. Het was een geweldige ontmoeting met een gevoelige, lieve man. Een buitenbeentje uit een mijnwerkersfamilie, een beetje mensenschuw en heel kwetsbaar. I've come to learn that the holes and the silent parts in music are very important. And even when we were standing around looking at that last house that we visited, there was so much going on that you just wouldn't notice even if you were walking the sound that you're shoes made on the grass. A lot of the animals, you would just never notice if you were even breathing too hard. Toen ik daar was, kreeg hij het eerste exemplaar in handen van Good Morning Spider. Zijn 2e plaat waarop hij zingt over alles wat hem zo dierbaar was. Zonnestralen, sterren, spinnetjes, vogels. God damn. In de jaren daarna werd het leven eigenlijk steeds moeilijker voor hem. Migraine, depressies en zelfmoordneigingen. Hij maakte nog 2 albums waar allerlei grote namen die fan van hem waren aan meededen. PJ Harvey, Tom Waits, Nina Persson, David Lynch, Danger Mouse, Iggy Pop. Genoeg erkenning zou je zo denken, maar het bleef slecht gaan met Mark. Hij was inmiddels gescheiden van Theresa, die altijd voor hem gezorgd had, en verhuisd naar een huis met vrienden in Knoxville, Tennessee. Op een ochtend in maart 2010 kreeg hij een paar sms'jes op zijn telefoon. Hij mompelde tegen zijn vriend, dit is niet goed. Hij ging naar boven, haalde het geweer waarvan niemand het bestaan al wist, liep naar het steegje achter het huis en rookte nog een sigaret. Daarna schoot hij zichzelf dood. Ten tijde van zijn dood had hij gewerkt aan een nieuw album met de legendarische producer Steve Albini, maar dat was verre van af. Zijn broer Matt en diens vrouw Melissa beheerden de nalatenschap en hebben over de jaren heen alle stukjes en beetjes die er waren verzameld. Samen met bevriende muzikanten is er nu een plaat gemaakt. Een postume Sparkle Horse plaat dus, Bird Machine. Ik heb een paar nummers gehoord en het is Mark Linkous. Die stem is onomstotelijk te zijn. Maar je mist toch een beetje die vreemdheid. Juist dat van die planeten die niet helemaal zuiver om hun as draaien. Maar toch, ik ben zo blij dat hij er weer is, Sparkle Horse. 13 jaar na zijn dood. Ik ben hem nooit vergeten. Een mooie eerbetoon voor een journalist en programmamaker Lotje IJzermans. Over Bird Machine, het net verschenen postume album van muzikant Sparkle Horse, die in 2010 dus, ze zei het, op 47-jarige leeftijd overleed. Nou, nog één keer dan. Sparkle Horse met Piano Fire van het album It's a Wonderful Life uit 2001. Jets to land. Circus people with hairy little hands. Headed boys to strike up the army band. I got sunburn waiting for the jets. How do you feel? Prachtige stem ook van PJ Harvey. Piano Fire van Sparkle Horse. We gaan nog even naar Marcella Mesker. Gaat hij toch gewoon afmaken, Djokovic? Marcella? Ja, het lijkt er wel op, hè. Maar oké, het is pas 2-1 in de derde set. Voordeel voor Djokovic. Maar goed, hij heeft natuurlijk die eerste twee sets gewonnen. Dus een hele grote stap richting de zegen. Natuurlijk de ervaring. Het is zijn 36e Grand Slam finale. Zijn 10e US Open finale. Medvedev staat pas in zijn 5e Grand Slam finale. Maar heeft dus dat setpoint gehad, die set 2. Daar had hij de kansen, heeft hij niet gegrepen. En ja, dan weet je het wel. Het wordt een zware klus voor Medvedev. Ik had gedacht dat Djokovic misschien wel zou winnen in 4-5. Maar dat het in 3 sets gaat gebeuren, dat zou zomaar kunnen. Het is dus 6-3, 7-6 en 2-1 voor Novak Djokovic. Wat blijft? Zelfs toen Eli Content bijna niets meer kon, bleef hij kunst maken. Zelf eten of drinken lukte niet meer. Zijn stem was zacht en hees, maar uit zijn handen bleef het stromen. Velgekleurde maskers en grote poppen gemaakt van het karton waar fietsen in verpakt worden. De Joods-Nederlandse kunstenaar creëerde iedere minuut van de dag zijn eigen wereld en deelde dat gul met zijn omgeving. Eliane Meijer volgt het spoor terug van Eli Content. Met zijn grote liefde, Carina Schaapman, met goede vriendin Hetty Berg, aan wie hij zijn Joodse levensstijl heeft doorgegeven, en met oud-student en collega-kunstenaar Dirk Thijs. Ik zie een soort van wezens met allemaal rare lichamen. Weird, like people, different people. Een gewoon wezen met superveel handen, met ongeveer 20 handen. Dan loop je in het bos of zo en dan zie je heel snel even iets. En dan, als je dat heel snel zou moeten tekenen, dan zou het op zo'n wezen lijken. In 2019 maakte Elie Content voor de zolder van het kindermuseum van het Joods Historisch Museum in Amsterdam een droombos. Gekke, kleurrijke schepsels vormden een soort woud waar kinderen doorheen konden lopen en waar ze zelf ook een droomfiguur aan toe konden voegen. Elie Content sneed de figuren uit karton. Het zijn dozen waar fietsen in zitten, normaal. En voordat ze op straat worden gegooid, neem ik ze mee. Daar snij ik figuren uit. Die beschilder ik weer. En op die manier krijg je dus die figuren. Het is heel simpel eigenlijk. Kind kan de was doen. Tegelijkertijd met het droombos was beneden in het Joods Historisch Museum in een overzichtstentoonstelling te zien hoe veelzijdig het werk van Elie Content is. Van strakke, strikt geordende doeken, via verfijnde kunstenaarsboeken en tekeningen, naar wilde olieverfschilderijen, vaak geïnspireerd door het Joodse scheppingsverhaal. Maar in het droombos is te zien dat Elie Content niet veel nodig heeft om zijn eigen wereld te scheppen. En dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Ja, hij was al veel van veel. Ik heb mijn werk ook weer veel van veel, maar zo'n puin zoals het bij mij is, was het bij hem dan weer niet. Over de scheppingsdrang van Elie Content, zijn speelse geest en liefde voor kinderen, maar ook over de diepe ernst die in hem school, praat ik met zijn geliefde Carina Schaapman. Ja, ik denk dat kinderen voor hem nog een soort onschuld hadden of hebben, wat jou niet kwaad kan doen. Dus hij zei altijd, ik vind het het fijnste soort van de mensheid. En ik zoek Hetty Berg op, die Elie Content op haar 16e leerde kennen en uiteindelijk als directeur van het Joods Historisch Museum die overzichtstentoonstelling met hem samenstelde. He, dat dan zo'n cirkel rondkomt, dat ik dankzij hem überhaupt, denk ik, in dat museum terecht ben gekomen. En dat dan mijn allerlaatste tentoonstelling precies de tentoonstelling met hem is. Ik bedoel, dat was gewoon een soort van wondertje. Over de leraar Elie Content praat ik met Dirk Thijs, die van hem les kreeg op de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen. Hij had gewoon een waanzinnig groot geloof in, ik weet niet per se of hij een waanzinnig groot geloof had in het instituut kunst, zeg maar wel gewoon in beeld, in verbeelding. Ja, ik ben natuurlijk een beetje beeldziek. Hij zult geen beelden maken, maar ik maak dus heel veel beelden. En ik heb heel veel beelden om me heen staan en dingen. Het is heel moeilijk om beeldloos te leven, denk ik. Misschien ook heel saai. Alles kon Elie Content inspireren. Zo stempelde hij meer dan 40 jaar lang elke twee weken een gedicht op een groot vel papier en hing dat voor zijn raam van zijn huis in Amsterdam. En in de kantlijn van zijn schilderijen noteerde hij flarden van de muziek die hij op dat moment luisterde. Captain Beefheart bijvoorbeeld, maar vooral muzikanten als Charlie Parker, Lester Young en, zoals je hoort, Coleman Hawkins. Met zijn reisgezondheid is het internationaal Deutsche Warnetenvaart. Welkom deze internationale interesse. Ik luister ernaar in de trein, op weg naar Hetty Berg, die sinds 3 jaar directeur van het Joods Museum in Berlijn is. We hebben ook heel veel moderne kunstwerken in de vaste opstelling en dit heet de Visual Prayer. Het is een drukke baan, maar ze neemt de tijd voor een uitgebreide rondleiding. En daar hoor je een van de gebeden in de synagoge, maar dan met de tekst op de wanden geprojecteerd en dan iedere keer de voorzanger en dan de mensen in de synagoge die antwoorden. En dat zie je heel erg mooi. Maar ook, ja, je kunt zeggen, hier ook weer een werveling van Hebreeuwse letters. Dus we zijn hier weer helemaal bij Elie. Elie is hier nooit geweest, terwijl jij hier directorin bent. Is dat jammer? Tuurlijk is het jammer. En het was ook heel, heel erg, want hij was altijd heel erg grappig. Hè? Hij maakte ook altijd heel veel grapjes, ook hele flauwe grappen. Maar dat hij zelf, als hij doodziek was, zei hij altijd tegen Carina, ja, Kaatje, zodra het kan, gaan we naar Berlijn. Gaan we naar Hetty's museum. Terwijl hij natuurlijk ook wist dat dat nooit zo zou gebeuren. En op een gegeven moment hadden ze een scootmobiel dat hij dan weer naar buiten kon. En zei hij, oh ja, dan kom met de scootmobiel, gaan we dan naar Berlijn. Dus hij zat er wel altijd zo over te fantaseren op een grappige manier. Dus we hebben het er wel vaak over gehad, maar helaas kon dat niet meer. Maar hij was ontzettend trots dat ik deze baan had. En dat zei hij ook altijd. En hoe goed hij dat vond. En fantastisch. En, ja. Wie was Eli voor jou? Ja, dat is best moeilijk te zeggen. Maar ja, als mensen dan vroegen, ja, weet je wel, hoe zit dat dan en hoezo? Of, dan zei Eli altijd, wij zijn familie. Maar we waren geen familie. Maar zo voelde het wel. Zo heel, heel close. En iemand die, ja, je hebt in Duits zo'n een mooi woord. Dat is zo'n, zo'n weekbegeleider. Of zo, hè? Iemand die je begeleidt op je pad of zo. Maar ja, dat klinkt dan ook weer een beetje iemand die alles weet en die je dan adviseert. Zo was het helemaal niet. Maar iemand die, ja, ook mijn laten we zeggen, mijn hele ontwikkeling vanaf mijn 16e tot voor een jaar dat hij is overleden, heel nabij heeft gevolgd, heel betrokken was, altijd over heel veel dingen gepraat. En hij is ook heel bepalend geweest voor mijn leven. Hetty Berg raakte in de jaren 70 als 16-jarig meisje op een bruiloft aan de praat met Eli Content. Die was in die jaren bezig om zijn naam te vestigen, met tentoonstellingen in musea als het Stedelijk en Fodor. Vlak daarvoor had hij zonder enige vooropleiding de gerenommeerde kunstopleiding Ateliers 63 in Haarlem afgerond. Als je dan in zijn atelier kwam, dus er stond altijd muziek op. Meestal jazzmuziek, maar ook Afrikaanse muziek. Allerlei muziek die ik niet ergens anders hoorde. En nou ja, dan was er al die verzamelingen die er stonden. En dan zijn eigen werk en overal tubes, verf en dat zwarte potkacheltje. En dan stapels en stapels boeken. Daarin was hij ook autodidact, niet alleen in de beeldende kunst. Hij las heel veel literatuur, maar ook filosofie en Spinoza. En heel veel boeken lagen ook open. Dus hij was altijd een heleboel dingen tegelijk aan het lezen. Hij had natuurlijk ook heel weinig school gehad. Hè? Want hij is begonnen, of hij is als heel jong kind, als 14-jarige is hij in het slagersvak ingegaan. En toen is hij kok geworden. En toen zat hij op de grote vaart. Na allerlei omzwervingen over de wereld en een paar jaar in Israël was het toch Amsterdam waar Eli Content thuis was. Voor de jonge Hetty Berg waren het zijn contacten die haar een stage bezorgden bij het Joods Historisch Museum, waar ze jarenlang zou werken. Ja, dat was ook zo ontzettend mooi en ook heel, ja, heel ontroerend. En dat wisten we van tevoren ook niet. Dat de laatste wisseltentoonstelling die ik maakte in het Joods Historisch Museum was die tentoonstelling met Eli. He, dat dan zo'n cirkel rondkomt. Dat ik dankzij hem überhaupt, denk ik, in dat museum terecht ben gekomen. En dat dan mijn allerlaatste tentoonstelling, ik heb daar meer dan 40 tentoonstellingen gemaakt, dat dan precies de tentoonstelling met hem is. Ik bedoel, dat was gewoon een soort van, ja, wondertje. Even terug naar dat jij in gesprek raakte met Eli als 16-jarige op dat feest. Waar ging het toen over? Ja, ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment vroeg wat hij deed. Hè? En toen zei hij, ik schilder. En toen heb ik gevraagd, ja, wat dan? Toen zei hij dat hij abstract schilderde. En toen zei ik dat nooit zo goed begreep. Als ik dan in een museum was en voor zo'n schilderij stond, dat ik dan niet zo goed wist wat ik daarmee aan moest. Of wat ik, hè? En toen zei hij van, oh, nou, als je dat leuk vindt, dan neem ik je een keer mee naar het Stedelijk Museum. Kom je een keer naar Amsterdam en dan laat ik je die stap van abstract naar of van figuratief naar abstract zien. Dus dat heeft hij mij toen laten zien. En ik geloof vrij snel dat ik heel vaak naar Amsterdam ging. Maar dan ging ik naar hem toe en hij deed iedere Shabbat met zijn toenmalige vrouw, was er een soort van open huis met Shabbat. Dus op zaterdag was er een lunch. En iedereen die zin had, hoefde je niet aan te kondigen, die kon gewoon komen. Het was een soort van zoete inval, waar heel veel van de kunstenaars ook van de ateliers ook kwamen. Dus Ansuya Blom en Reinoud Oudshoorn en Helen Frick en Marleen Dumas. En dan heel veel van die hele kring. Maar ook allerlei andere mensen. Dus het was een soort van, ja, heel altijd interessante gesprekken. En ik was dan als jong meisje, zat ik daarbij. Ja, ik vond het allemaal reuze interessant. Maar ik vond het vooral interessant omdat hij dan Shabbat maakte. En ja, die zegenspreuken deed over de wijn en het brood. En, want hij ja, praktiseerde het Jodendom echt. En ja, dat fascineerde mij enorm. Want ik was heel erg op zoek naar hoe kun je iets positiefs uit het Jodendom halen. Of daar iets op een positieve manier iets mee doen. En niet alleen maar de beladenheid en de ja, alle onbesproken dingen uit de oorlog. Die toch wel meespeelden, maar waar niet over werd gepraat. Dus Elie heeft jou eigenlijk laten zien wat jouw manier van Joods zijn zou kunnen zijn. Ja, dat iemand dat voorleeft en dat je dat ziet. Dat je dus gewoon heel vrij ook kunt leven zonder getrouwd te zijn. Weet je, dat je niet hoeft te conformeren en tegelijkertijd een Jodendom op je eigen manier kunt vormgeven en kunt beleven. En dat het dus iets heel belangrijks kan zijn, zonder dat je misschien iedere week naar de synagoge gaat of je aan alle regels houdt. En dat je dat zelf kunt bepalen. Hè? Dat het gaat om wat de betekenis voor jouzelf is. En niet dat je in een Joodse gemeente precies doet wat hoort of zo. Een van de feesten die Elie Content nooit oversloeg was Seideravond. Het Joodse paasfeest waarbij de bevrijding uit de slavernij van het Joodse volk wordt gevierd. En daar horen allemaal speciale gerechten bij natuurlijk, want het eten is heel erg belangrijk. Maar ja, dat duurt uren en uren en uren ook. Eerst dat je dat hele boekje moet lezen, heel veel liedjes zingen voordat je überhaupt iets te eten krijgt. En daar kwamen ook weer allerlei mensen samen, ook heel veel niet-Joden vrienden, die vierden dat ook mee. Dus het was altijd hele, hele bijzonder. En dat heb ik nou, iets van 40 jaar met hem gevierd. En ook met mijn familie dan. Met mijn gezin. Vroeger leidde hij altijd die seider. En helemaal op het laatst heb ik de seider geleid. Want toen ja, kon hij dat niet meer, ook met zijn stem en zo. Dus dat, ja, dat zijn allemaal hele dierbare herinneringen. En ik zeg ook altijd, als ik zonder Elie had mijn leven er echt heel anders uitgezien. Toen Elie Content zichzelf leerde schilderen, wilde hij als praktiserende Jood het tweede gebod eerbiedigen. Maak geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Zijn eerste doeken waren dan ook strikt abstract. Maar daar kwam in de loop der jaren toch verandering in. Geïnspireerd door Genesis duiken naast vele Hebreeuwse letters ook planten, bomen, vogels, vissen en uiteindelijk ook mensfiguren op. Woeste schepsels die van het doek af spatten. Heel veel mensen die ik heb gesproken, die zeggen Elie kon kijken. Mm-hmm. En dan zeggen sommigen ook, hij zag dingen die wij niet kunnen zien of zien. Wat zag hij dan, denk je? Ja, dat kunnen we alleen maar aan hem vragen wat hij zag. Want je weet nooit wat iemand anders ziet. Ja, je kunt misschien alleen maar naar zijn kunst kijken en wat hij zag of hoe hij de wereld zag. Je kunt zeggen dat op een gegeven moment die figuren die hij schilderde, die mensfiguren, die eigenlijk ontdaan zijn van hun buitenlaagje. Hè? Van dat je zag de organen en de ook ja. Heel veel genitaliën. Wel een soort woede zag ik, of zie ik daarin, een soort agressie bijna. Ja, ja, eigenlijk alsof de mens is ontdaan van zijn dunne laagje beschaving waar wij ons allemaal achter verbergen. En dat daar de echte mens met al zijn emoties en driften en lusten en dat liet hij zien. En niet per se dat hij dat dan in diegene die hij aankeek zag, maar meer de mens in zijn geheel. En zichzelf denk ik ook heel erg. He, dus alles wat in hem woelde. En want hij had ook niet iemand die. Ja, niemand heeft het makkelijk voor zichzelf. Maar ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Maar er was ook niet iets waar hij veel over sprak. Hij was ook iemand die heel veel dingen. Ja, ook onderdrukte. En ik denk dat dat dan in die kunst er heel erg uitkwam. Elie Content is midden in de oorlog geboren, in 1943. Zijn Joodse ouders waren een jaar eerder uit Nederland gevlucht en gestrand in een eigenlijk dan al afgesloten Zwitserland, in een zogenoemd hotelkamp. Toen Elie als driejarige met zijn ouders terugkeerde naar Nederland, zag hij onderweg hoe Europa in puin lag na de oorlog. En eenmaal terug in Amsterdam bleek bijna niemand van hun familie en kennissen meer in leven. Heeft Elie in zekere zin uiteindelijk zijn familie zelf gekozen? Misschien, maar nou, hij had gelukkig zijn ouders na de oorlog en heeft nog twee broers gekregen. En ik geloof dat is ook in heel veel Joodse families, dat dan werden andere mensen tantes en ooms. En dat ken ik ook uit mijn eigen familie, dat er dan mensen of hele verre familie opeens hele close familie wordt, omdat ja, je dan van, dat is de enige wat er dan nog was. Dus dan krijg je een beetje zo'n soort samengestelde familie. Maar wel, hij was zo'n ontzettende, ook ontwapende persoon. En in Amsterdam kende volgens mij echt bijna iedereen Elie. Hij was ook zo iemand die op straat, iedereen groette hem. Hij had met allerlei mensen contact. Drugsverslaafde, die altijd wat geld gaf. Hij hielp ook altijd iedereen. Door alle lagen heen had hij contact en vriendschappen met mensen en band met mensen. En echt als je met hem door Amsterdam liep, was het hey Elie en hey en hey en hey. Weet je, altijd. Dus daaraan zag je wat voor hem ook heel belangrijk was. Was al die contacten met al die mensen. Hij bracht je in contact met de meest avant-gardistische, moeilijke kunstvormen. Dus hij liet onwijs rare films zien. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij Pasolini-films ging draaien. En ik was toen 18 en ik was daar echt totaal niet aan toe. Ik snapte er echt helemaal niks van. En pas 10 jaar later werd ik daar onwijs fan van. Maar ik denk dat hij heel erg geloofde in het idee van je moet je er gewoon voor openstellen en laat toe dat je het niet begrijpt, maar laat het maar gewoon gebeuren. Zijn leven lang was Elie Content op zoek naar de vrije ruimte. Als kunstenaar, als Jood en als leraar voor zijn studenten aan de kunstacademie. Zoals Dirk Thijs. Ik denk dat ook wel een beetje over zijn hele docentschap misschien te zeggen is. Van je hoeft het uitleggen of het controlerende begrijpen is echt niet belangrijk. Ja, lever je maar uit aan het rare of het wonderbaarlijke of zo. En vertrouw daar maar op. Hij had gewoon een waanzinnig groot geloof in. Ik weet niet per se of hij een waanzinnig groot geloof had in het instituut kunst, zeg maar. Maar wel gewoon in beeld, in verbeelding. Als ik hem opzoek, werkt Dirk Thijs samen met een groep andere kunstenaars aan een tentoonstelling in het Maastrichtse museum Mares. Toevallig, of niet, wordt het een soort droombos. Zoiets als wat Elie Content maakte voor het Joods Kindermuseum. Het wordt zeg maar een omgekeerd bos. Dus op de eerste verdieping zijn we zeg maar onder de grond. Dus de wortelwereld. En beneden zijn de bomen zelf. Maar die groeien uit het plafond naar beneden. Er ligt hier een soort masker op de grond trouwens. Ja. Ik weet niet of die erin mag, want dat is natuurlijk een mensenmasker. Oh, ik snap dat je hier naar wil kijken, want dit is wel een soort. Als ik denk aan de maskers van Elie, dan is dit niet zo heel ver weg, toch? Zeker niet, ja. Nee. Met zo'n gapende mond, ja. En twee gaten als ogen. Ja, dat is gewoon wat hij eigenlijk in zijn laatste dagen maakte. Alleen is dit dan van papier-mâché? Ja, maar wel met op karton. Op karton, hoor. Ja. Ja, ik heb er thuis ook een in mijn woonkamer zo'n hele late Elie, zo'n masker. Maar ik vind wel, als je die maskers van hem ziet, hij doet wel altijd iets raars met dat de ogen op een andere plek zitten of dat er nog iets aanhangt of er iets. Nou, of een scheve mond of zo, of iets inderdaad gekanteld. Ja, waardoor je. Ja, die zijn wel spannender. Ik vind deze dan een beetje recht toe recht aan als ik aan zijn maskers denk. Wat echt heel bijzonder was, wat ik echt nooit meer zal vergeten. Hij was ook altijd best wel op de vlakte. Hij hield zich vaak op de vlakte van. Hij ging nooit zeggen: oh, dit is een goed schilderij. Wat je natuurlijk super graag wil horen, want je weet het zelf ook allemaal niet zo goed, vooral in het begin. En hij gaf dus ook altijd alle leerlingen een 6. Dus er waren, ja, we werkten daar echt met cijfers. En anderen die gaven een 8 of een 5 of zo. Maar bij hem was het gewoon iedereen een 6. En hij had ook niet zo'n heel veel zin om dwars te gaan liggen. Dus als studenten eigenlijk niet genoeg hadden gedaan, dan kregen die ook gewoon een 6. Zo van, ja, dat is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid. Als je niet werkt, dan vind je dat zelf later wel uit. Maar ik ga daar geen punt van maken. Dus hij bleef heel lang heel erg op de vlakte. En dat was best lastig. Maar ik herinner me nog supergoed dat ik in het vierde jaar, dus in mijn eindexamenjaar, een schilderij had gemaakt. Waar eigenlijk in de jaren daarvoor was ik de hele tijd van stijl aan het wisselen. En werd nooit echt duidelijk wat nou echt van mij was. En was ik de hele tijd aan het proberen van, ik kan dit, ik kan dat. En ik kon technisch best goed schilderen, dus het zag er altijd wel goed uit of zo. Maar het was nooit echt zo van, ik heb gevonden wat wat van mij is. En toen in het vierde jaar ging ik schilderijen maken die eigenlijk daar een beetje mee speelden. Toen ging ik expres schilderijen maken die zo inconsequent mogelijk waren. En dat waren ook hele vrije schilderijen, super speels en tegen de regels in en zo. En toen kwam Eli op een dag binnen en die zei, dit is een goed schilderij. En dat was uit de mond van andere docenten, het is natuurlijk altijd leuk om te horen, maar zou dat niet zo heel veel betekenis hebben. Maar bij hem was dat echt zo alsof ik het licht had gezien, of echt zo, wow, nu heb ik het echt gevonden. En dat gaf me ook onwijs veel zelfbewustzijn toen Eli dat zei. Is hij een voorbeeld voor jou geweest? Ja, zeker. Ik denk misschien achteraf ook wel een romantisch voorbeeld. Een vrije kunstenaar, maar ook heel erg een soort self-made iemand die volgens zijn eigen wetten leefde. Ja, het was wel duidelijk dat wat hij vond, dat dat echt behoorlijk belangrijk was. En hij was natuurlijk onwijs eigenwijs. Dat leverde natuurlijk ook heel veel gelazer op met studenten die, om over te kunnen, ineens een 7, of ik weet niet, er waren altijd wel troubles over hoe hij dan met de formaliteiten van het onderwijs omging. Dat liep af en toe gewoon helemaal spaak. Ik denk dat er ook best wel wat studenten waren die hem heel moeilijk vonden of slechte pijlen of zo. Ik heb een andere oud-student gesproken en die zei, Jan Derks, en die zei, Eli was bloedserieus over speelsheid. Ja, zeker. Dat is natuurlijk een contradictie, hè? Maar ik denk dat hij behoorlijk voorbehoud had tegen op een hele intellectuele manier praten over kunst. Ik denk dat hij, dat hij zelf ook met zijn eigen werk met iets veel directers in contact stond. Namelijk gewoon wat er gebeurt als je je kwast het doek laat raken. En wat er dan allemaal, de rare ruimte die er dan ontstaat. En de vrijheid van wat er dan allemaal mogelijk is. Hij had gewoon een waanzinnig groot geloof in, ik weet niet per se of hij een waanzinnig groot geloof had in het instituut kunst, zeg maar. Maar wel gewoon in beeld, in verbeelding. Ik hoorde dat jullie ook naar Amsterdam gingen. Naar zijn atelier. En naar de kroeg. Ja, hij zei, dit is de galerie waar je moet zijn. En dit is de kroeg, de Pels, geloof ik. En dan gingen wij daar een beetje kleintjes en biertjes zitten drinken, want wij hadden natuurlijk eigenlijk niks te zoeken, maar dan gingen jullie vanuit Kampen met de trein naar Amsterdam. Ja, dan liepen we allemaal in een stoet. Al die groentjes uit de provincie liepen achter Eli aan door de stad. En dan ging hij alles uitleggen en aanwijzen. En liet hij dus ook zijn wereld zien eigenlijk? Want de Pels was zijn stamkroeg. Hij legde het wel uit alsof het niet alleen zijn wereld was, maar wel ook de wereld. Ik denk dat dat nu, ja, als je dat nu op zo'n manier zou uitleggen, dat zou wel op meer kritiek van studenten stuiten. Maar die opleiding in Kampen, ik denk dat wij relatief naïef waren, omdat we zo ver van alles zaten en dat we het gewoon voor zoete koek aannamen. De laatste 18 jaar van zijn leven was Eli content samen met zijn grote liefde Carina Schaapman, die ik opzoek in het vroegere atelier van Eli in Amsterdam, dat nu haar atelier is. Ze maakte haar bekende muizenhuizen. De decors van de fotoboeken over de muizen Sam en Julia. Zo. Oh ja, zo'n mooi oud schoolgebouw, hè? En tegenover een school dus. Ja. Ja. En dan is dat heel leuk, omdat Eli houdt heel erg van kinderen. Dus hij keek urenlang uit het raam, zo op dat schoolplein, weet je. Toen ik aan Carina Schaapman vroeg waar Eli voor haar nog het meest aanwezig is, zei ze resoluut, het atelier. Hier kwam hij meer dan 40 jaar lang elke dag om te werken. Maar eerst liep hij altijd even over het Waterloopplein. Hij was een enorme verzamelaar, hè, van alles en nog wat. En dat kon zijn van vreselijk lelijke plastic supersokers. En dan niet één. Het wordt pas mooier als je er een paar honderd van hebt. Weet je wel? En dan liefst zo groot mogelijk en zo lelijk mogelijk. Maar ook muziekdoosjes van die plastic. Of Fisher Price of Mickey Mouse. Of je kan het zo gek niet bedenken. Ook Olivetti typemachines. Maar ook oude boeken. Weet je? En dan van bepaalde drukken. En... Ja, god. Maar wat doe je met zo'n... Ja, ja. Dat is ook een nalatenschap. Ja, dat is een fysieke. Heel erg voor weduwe van kunstenaars. Wat doe je met een nalatenschap van... Ja, weet ik nog niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben pas geleden voor het eerst op Waterloopplein geweest in zijn dood. En het eerste wat ik bij mezelf opmerkte was... Oh, ik hoef dus niet meer te kijken voor hem. Want ik keek voor hem. Weet je wel, van zie ik nog wat, zie ik dat... En ja, dat hoeft dan niet meer. Dat is best wel lastig, weet je wel. Er is een blik verdwenen eigenlijk. Nou, er is echt heel veel... Er is echt gewoon... Ik zeg wel eens, behalve dat mijn hart een gruzelement ligt... is echt gewoon een deel. Echt weg. Het was zo'n... Ja, voor mij... Weet je, wij kwamen echt thuis bij elkaar. Want ik snapte heel goed wat hij doormaakte. En hij snapte mij dus heel goed. En toen we dat bij elkaar ontdekten... dat was echt klats, boom en... zijn we ook niet meer uit elkaar geweest. En alleen maar echt heel klef met z'n tweeën bij elkaar. Maar we stimuleerden elkaar enorm in werken en creëren. En het is heel fijn als iemand... alles wat je hier ziet liggen aan knipsels op de grond... aan troep, dat voor mij is dit geen troep. Maar inspiratiemateriaal. Maar voor een ander is dat heel moeilijk om mee te leven... als je jezelf de hele tijd in de troep werkt. Weet je wel? Zo. Carina Schaapman heeft al net zo'n scheppingsdrang als haar man. Haar kunst is nauw verweven met haar biografie. Zo zijn in de muizenhuizen, voor de goede verstaander... ervaringen uit haar jeugd terug te vinden. Subtiele verwijzingen. Ook naar de verwaarlozing en de discriminatie die ze meemaakte. Naast de bekende muizenhuizen maakt ze, voor zichzelf, ook levensgrote poppen. Ja, als ik thuis was, stond het bij ons gewoon tot het plafond strak vol. Je kon niet eens meer lopen of zitten bij. Dan moesten we echt gewoon kruipen. En dan, Eli vond het heerlijk. Die zei, laat staan. Dan maakte ik hele grote beelden. Hij wilde niets liever dat ik dat daar liet staan. Terwijl het mij op een gegeven moment ging bijten, weet je. Omdat ik dacht, ja, maar dat andere is een andere categorie wat ik maak. En dat bijt elkaar. Dus laten we... Toen zegt hij, ja, ik wil die beelden om mij. En dan zei ik, nee, want dat kan niet, Eli, het gaat niet. Want dat belemmert mij weer, weet je wel zo. Dus hij hield ook van wat ik deed. En ik hield van wat hij deed, ja. Carina Schaapman wilde de levensgrote beelden die ze maakte nooit tentoonstellen. Ze vond het, tot afgrijzen van haar man, eigenlijk helemaal geen kunst. Maar inmiddels werkt ze aan een project rond Eli... dat een echte tentoonstelling moet gaan worden. En daar is ze erg blij mee. Ja, ik ben heel verguld dat mijn leven er zo uitziet als het er nu uitziet. En dat is wel doordat Eli mij heeft de rust gegeven en het vertrouwen en dat. Want anders had het zich nooit zo kunnen ontwikkelen. Dus... dat is wel wat hij me gegeven heeft. En wat, waarop ik ook verder kan. En zo voelt het ook, weet je wel. Van, ik ga echt wel die tentoonstelling maken. En ja, en ik weet zeker dat hij dat geweldig had gevonden. Want hij zei altijd, ik wil dat je het wel toont. En ik zei, ja, maar ik hoef het niet. Weet je, ik vond hem ook geen kunstenares. En dan zei hij, ja, maar dat ben je wel. Toen zei ik, ja, maar nee, en ik heb geen opleiding, ik heb geen Rietveld en ik heb geen... En toen zei hij, ja, maar dat maakt toch niet uit, weet je wel, zo. En sinds 2 jaar durf ik wel te zeggen, als ze nu zeggen kunstenares, zeg ik niet meer van... Nee, oké, ja, gewoon kunstenares, Carina Schaapman, oké. Ja, zo. Zou je me wat kunnen laten zien. Er is hier zoveel dat ik even niet weet waar ik moet beginnen. Maar wat is van jou en wat is van Eli? Kijk. Je ziet hier eindeloos veel rollen staan. Aluminium opgerold papier of krantenpapier waar hij op werkte. Of doorzichtige transparant papier. Daar maakte hij hele grote werken op. Maar dan met het thema wel altijd over de schepping. Heel veel Hebreeuwse schrift, waar hij heel erg dol op was, kwam erin terug. Hij was heel talig. Hij hield heel erg van de Nederlandse taal, maar ook van het Hebreeuws. Hij heeft voor de Franse uitgever Gallimard een prachtig prentenboek gemaakt over de schepping. Ze hadden zijn werk gezien. Ik gaf daar ook uit. Ze kwamen eigenlijk bij mij op visite. En toen zagen ze zijn werk. En toen zeiden ze, je krijgt helemaal de vrije hand om een prentenboek te maken. En dat was een fantastische tijd. En die werken zijn dus zo groot, hè? 3 bij 2 meter. In het boek zijn ze natuurlijk teruggebracht tot bijna A4 formaat. Maar drie, en dan werkte hij op de vloer, maar hij is natuurlijk al op leeftijd ook. En dan hielp ik hem plakken, al die werken. Want dan moest eindeloos hier op de grond gebeuren. En dan zat hij op kussentjes op zijn knieën dat te doen. En dan vervolgens werd het dan gefotografeerd en werd het als prent in een prentenboek gedaan met het scheppingsverhaal van de schepping van de letter. Want het verhaal kan niet verteld worden als niet eerst een letter bestaat. Dat is een heel prachtig, oud-Joodse... Ja, de letters gaan vooraf aan de schepping. Ja, prachtig, ja. En dus dat was voor dit boek, dat zie je hier staan. We zijn zelfs wel eens een keer met die hele lange rol helemaal naar Duitsland in een trein gegaan. Ook nog, want zo is hij dan ook alweer. Zegt, ja, maar Eli, volgens mij kan dat niet. Jawel. En dan kon het eigenlijk ook niet. Maar dan had hij zo'n sympathieke babbel naar de conducteur. Nou ja, en dan lag vervolgens toch... Lag die rol in het gangpad. Rol in het gangpad. En dan meters lang, hè? 4 meter, wat is het? 3 meter, ja, 3,5 meter. En dan ook in de Duitse treinen, hè? Dus dan stapten we over in de... Nou, echt, dat je denkt, oké. Ja, dat soort dingen, daar denk ik nu dan natuurlijk... Het heeft met veel vrolijkheid aan terug van hoe ook... Ja, hij zo lekker gewoon de dingen deed... Ja, die ook gewoon leuk zijn. Eli Content schreef zijn vrouw iedere dag een handgeschreven liefdesbrief. Maar dan niet alleen een brief, handgeschreven, dat is al heel wat. Hè. Krijg maar eens elke dag een handgeschreven liefdesbrief, soms meters lang. Overweldigend. Maar dan maakte hij er iedere dag een prachtige kaft omheen. Dus schilderde die of beplakte die. En dan aan de andere kant was dan altijd een hart voor mij en Carina. En die brief, dus je voelt je ook vreselijk schuldig. Je moet die brief wel lezen, want ik bedoel, als iemand zoveel moeite doet. Maar ik kreeg echt last van... Ja, ik zei het nog op zijn uitvaart. Ik kreeg gewoon last van briefopstapeling. Ja. Kreeg een leesachterstand. Ja, enorm. Want elke dag een brief. Ik bedoel... Maar hoe zag hij dat dan? Want hij gaf dat aan jou. Ja. Was het dan ook echt de bedoeling dat je ervoor zou gaan zitten? Ja. En dat je hem zou bedanken? Ja, dat was een serieuze aangelegenheid. De liefde was al... Hetty Berg zei tegen mij, hij vond het moeilijk om over grote gevoelens te praten. Dan ging hij flauwe grapjes maken, zei hij. Ja, tegen anderen wel. Tegen mij natuurlijk niet. We hebben allebei heel veel meegemaakt. En dat heeft ons getekend. En dat heeft ook ons heel veel bagage gegeven. En dat is iets waar we heel erg elkaar in konden vinden. We snapten zoveel van elkaar. Op het schoolplein tegenover het atelier wordt vandaag de hele dag buiten gegymd. De kinderstemmen zijn een teken van Eli, vindt Carina. Ja, daar denk ik wel altijd aan als ik hier kom en het wordt weer pauze. Dan denk ik, oh, nu zou Eli naar buiten gaan kijken. En dan zou hij mij weer verslag doen, wat hij allemaal op het schoolplein heeft gezien. Wat trok hem aan in kinderen? Wat vond hij daarin? Ja, ik denk dat kinderen voor hem nog een soort onschuld hadden of hebben, wat jou niet kwaad kan doen. Dus hij zei altijd, ik vind het fijnste soort van de mensheid. Dus weet je, dat. En hij zei, meestal als ze niet meer in Sinterklaas geloven, dan wordt het minder leuk. Want hij hield echt van jonge kinderen zo. Van ja, gewoon ook die speelsheid van hun geest. En dat alles kan. En ja, er is nog geen belemmering in hoe je dingen beleeft. Ja, maar dus niet bedreigend. Want dat hoor ik dus ook. Ja. Nou ja, voor hem met zijn achtergrond, zijn geschiedenis, is er natuurlijk een groot gat geslagen in je vertrouwen in de mensheid. En hij probeerde altijd het goede in de mensen te zien. Zijn vader zei altijd, vertelde hij mij, van vertrouwen. Niemand is te vertrouwen. En hij wilde dat niet. Hij wilde dus dat goede in de mens blijft zien. Want dat zei hij vaak. Ja, dankzij de goede mensen ben ik er nu nog. Hè? Die waren er dus ook. Maar die waren in zijn beleving wel in de minderheid. En ook de meerderheid keek weg. Dus dat gevoel, ja, en dat herken ik heel erg. Weet je, zo van, ja, die onmacht ten opzichte van de mensheid. Zo. En ook niet snappen waarom de mens zoveel schoonheid kan voortbrengen, maar tegelijkertijd zoveel lelijkheid. Ja, dat is natuurlijk een eeuwige vraag. En daar was hij dus ook enorm mee bezig. Vooral de laatste periode van zijn leven, met de mens, ja, te schilderen. De mens in al zijn facetten. Ja. Dus mooi en lelijk. Ja, maar mooi. Hij schildert nooit mooi zoals een mens mooi kan zijn of zichzelf als mooi wil zien. Hij probeerde de ziel te vatten. Als je hier naar die schilderijen kijkt. Ja, hangen er hier vier op een rij. Ja, en aan de andere kant nog een meer aantal. Ja. Maar daarin zie je niet dat. Ja, daar zie je niet de schoonheid van een mens. De Instagram-mens, zal ik maar zeggen. Om het zacht uit te drukken, ja. Dus ja. Ja. En hij was natuurlijk ook altijd met de schepping bezig. Dus je ziet ook heel veel piemels en vagina's altijd in zijn werk terugkomen. Maar dat heeft daarmee te maken, ja. Een soort Adam en Eva. Ja, die heeft hij vaak ook de laatste periode geportretteerd. Maar dan vielen ze wel op hun hoofd ondersteboven uit de hemel. Weet je, dat is dan toch een andere vertaling dan je doorgaans ziet met het vijgenblad en het appeltje. Ja. Het gezin Content verhuisde na de oorlog van Amsterdam naar Hilversum, om het gemis van familie en vrienden niet op elke straathoek te hoeven voelen. Eli groeide op met het antisemitisme van na de oorlog. Toch stopte hij zijn Jood zijn niet weg. Het werd een rode draad in zijn leven, vertelde hij in de Volkskrant-podcast van Gijs Groenteman. Ik ben altijd heel verbaasd als mensen dat vertellen aan mij. Dat mensen zoveel schaamte hebben gehad voor hun Joodse afkomst. Ja, voor hun Joodse afkomst. Ik heb een tante. Die wilde er niks meer mee te maken hebben. Zijn stem was zo aangetast door de gevolgen van stembandkanker dat hij alleen nog maar kon fluisteren. Ik ben niet een nationalist, maar wel een fervent Joods type. Trots? Trots. Ja? Ja, telt wel. Want wat betekent Joods zijn voor jou, Eli? Ja, dat is zoiets als... Ik ben er nog. Ik ben er nog. De laatste 3 jaar van zijn leven was Eli Content doodziek en werd hij intensief verzorgd door Carina. Maar tot op het laatst bleef er kunst uit zijn handen stromen. Hij is 3 jaar ziek geweest, waarvan 2 jaar kon hij niet meer eten en drinken. En ademde die door een tracheostoma. Was aan bed gekluisterd, maar op de momenten dat hij goed was, begon hij waanzinnig te scheppen van afvalkarton. En in dat afvalkarton maakte hij eerst maskers, heel veel maskers, ook weer honderden maskers. Maar vervolgens ook gingen die over in steeds grotere poppen. Over die laatste werken, in die laatste jaren, maakte Carina Schaapman een boek. Ze noemden het Lust for Life and More. Als je het boek Lust for Life ziet en je ziet die maskers, dan zie je de speelsheid van zijn geest. En je weet ook nooit bij de volgende bladzijde wat het dan weer wordt. Weet je wel? Maar het is wel rete serieus wat in het boek staat. En ook zeker met die poppen later zie je bijna wordt het duivels tegen de tijd dat hij bijna doodgaat. Maar je ziet op een gegeven moment ook overal kinderen in een buik verschijnen. Dat is het kindje dat hij ooit verloren heeft. En waar hij nooit veel over heeft kunnen praten. En wat de laatste periode van zijn leven een enorme rol ging spelen. Dat kwam weer heel erg op de voorgrond te liggen. Van een voldragen kindje, maar bij de geboorte overleden. En hij heeft er ook echt... dat was echt heel zwaar en moeilijk voor hem dat hij dat verloren heeft. En dat huwelijk heeft ook dat heel kort geduurd. Waren ze allebei heel jong en dat heeft ook geen stand gehouden. En dat het dan op het eind dan zo sterk aanwezig werd. Ja. Zou je kunnen zeggen, hij heeft in zijn leven heel veel kinderen gekend. Ja, voor heel veel opgevoed, kinderen gezorgd. Ja. Maar nooit zijn eigen kind. Nooit zijn eigen kind. En hij had heel graag kinderen willen hebben, maar het kwam er niet voor. En toen hij mij ontmoette, ik had al 12 kinderen met hem willen hebben. Ik had het hem ook kunnen geven, bij wijze van spreken, maar we waren al te oud. Weet je wel, zo. En we heel vaak hadden we het daarover. Van, oh, we hadden echt een volle tafel gehad. Weet je wel, zo, als we samen waren geweest. Van, want het is ook in die tijd was het ook zo. En zeker in kunstenaarskringen. Kunstenaars kregen bijna geen kinderen. En als ze al een kind kregen, was het er één. Weet je, het is niet vanzelfsprekend bij kunstenaars dat ze gezinnen krijgen. En ja, en bij mij was het natuurlijk andersom. Ik kreeg groot gezin en schoonkinderen. En hij genoot er verschrikkelijk van, 6 kleinkinderen. Hij, gelukkig heeft ze allemaal nog meegemaakt. Maar hij, ja, hij genoot daar echt van. De vraag wat blijft, lijkt voor een kunstenaar niet zo lastig te beantwoorden. Op het eerste gezicht is het antwoord simpel. Kunst natuurlijk. En in het geval van Elie Content, heel veel kunst. En supersokers. Maar dat is toch niet de essentie, vindt ook Dirk Thijs. Wat is de nalatenschap van Elie Content voor jou? In eerste instantie echt het geloof in beeld. Zo kort mogelijk gezegd. Echt van, wow, je kan gewoon helemaal daarin geloven. En eigenlijk zonder voorbehoud. En dan ten tweede zou ik, ja, dus hoe hij uit een hele oude traditie zo wist te putten en dat nieuw wist te maken, zonder dat dat clichéwerk opleverde. Want natuurlijk zijn allerlei mensen dat ook aan het proberen, maar wordt het echt kitsch. En dat is zo bijzonder dat dat bij hem echt helemaal niet zo is. Nou, de erfenis, zeg maar, van hem is dat ik nu gewoon heel lekker om 8 uur 's ochtends hier in het atelier begin. Een hele dag hier kan zijn en werken. En dat een soort rust geeft van, dit mag ik gewoon doen. Dat heb ik wel aan hem te danken. Hier in Berlijn in de slaapkamer hangt een heel erg mooi gedicht van Jacob Israël de Haan. Ook iemand waar Elie alles van verzamelde. Had hij ook een hele Jacob Israël de Haan verzameling. En dat heet Afreis, heet dat gedicht. Altijd afscheid en altijd weer begroeten. Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van het uiteindelijk ontmoeten waaruit geen scheiden is. En dat heeft hij heel mooi met een soort zwart vierkant waar allemaal Hebreeuwse letters uitkomen en die daar dan zo omhoog wervelen. Dat is ook zo'n motief wat hij ook in andere werken heeft. En die hebben we altijd in ons huis. Die hing altijd ergens en die heb ik ook weer meegenomen naar Berlijn en die hangt in onze slaapkamer nu. Dus ja, hij is er altijd. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Eliane Meijer maakte over de Joods-Nederlandse kunstenaar Elie Content. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat blijft. Volgende week praat ik met Zinzi Zevenberg en Hedy Chin over Mani Schaafijs. Fascinerende Surinaamse familiegeschiedenis. Het veelstemmige Mani Schaafijs is een ode aan de orale traditie van Suriname. Zevenberg en Chin beschrijven naast de geschiedenis van hun vaderland ook die van Madeira, Brazilië en Trinidad. Dat is volgende week. En hierna, dus om 2 uur, Benji met Theo Heren als gast, directeur van VBZ, de Vereniging voor de Zoetwarenindustrie, om te praten over deze wondere wereld. Goed, wij zijn er volgende week weer. Ik wens je voor nu een heel fijne nacht. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Zwaait een sigaret, de bomen gaan, het ruisen.